منازعت امیران عرب با مصطفی علیه الصلوات و السلام. آن امیران عرب گرد آمدند، نزد پیغمبر منازع می شدند که تو میری، هر یک از ما هم امیر، بخش کن این ملک و بخش خود بگیر، هر یکی در بخش خود انصاف جو، تو ز بخش ما دو دست خود بشو. گفت میری مرمرا حق داده است، سربری و امر مطلق داده است، کین قران احمد است و دور او، این بگیری دمر او را اتقو. قوم گفتندش که ما هم زن قضا حاکمیم و دادمیریمان خدا. گفت لیکن مرمرا حق ملک داد، مر شما را عاریت از بهر زاد. میری من تا قیامت باقی است، میری عاریتی خواهد شکست. قوم گفتند ای امیر افزون مگو، چیست حجت بر فزون جویی تو؟ در زمان ابری برآمد زمر مر، سیل آمد گشت آن اطراف پر. رو به شهر آورد سیل بس مهیب، اهل شهر افغان کنان جمله رعیب. گفت پیغمبر که وقت امتحان آمد اکنون تا گمان گردد عیان. هر امیری نیزه خود در فگند، تا شود در امتحان آن سیر بند. پس قضیب انداخت در وی مصطفی، آن قضیب معجز فرمان روا. نیزه ها را همچو خاشاکی ربود، آب تیز سیر پرجوش انود. نیزه ها گم گشت جمله وان قضیب، بر سر آبی استاده چون رقیب. ز اهتمام آن قضیب آن سیل زفت، رو بگردانید و آن سیلاب رفت. چون بدیدند از ویان امر عظیم، پس مقر گشتند آن میران زبین. جز سه کس که حقب ایشان چیره بود، ساحرش گفتند و کاهن از جهود. ملک بربسته چنان باشد ضعیف، ملک بررسته چنین باشد شریف. نیزه ها را گر ندیدی با قضیب، نامشان بین نام او بین ای نجیب. نامشان را سیل تیز مرگ برد، نام او و دولت تیزش نمود. پنج نوبت می زنندش بر دوام، همچنین هر روز تا روز قیام. گر تو را عقل است کردم لطف ها، بر خری آوردم خر را عصا. آنچنان زین آخرت بیرون کنم، که از عصا گوش و سرت پرخون کنم. اندر این آخر خران و مردمان، می نیابند از جفای تو امان. نک عصا آوردم بهر ادب، هر خری را کو نباشد مستحب. اژدهایی می شود در قهر تو، اژدهایی گشته ای در فعل و خو. اژدهای کوهی تو بی امان، لیک بنگر اژدهای آسمان. این عصا از دوزخ آمد چاشنی، که هلا بگریز اندر روشنی. ورنه درمانی تو در دندان من، مخلصت نبود ز دربندان من. این عصایی بود این دم اژدهاست، تا نگویی دوزخ یزدان کجاست؟